دارك ما يدسك إزات تنوش عزر ميشي خب آل سوال بمي أس كدرك جاي كبا الله ورسول دشمني أس ما بقرآن ميجا ما لكم لا ترجون لله وقارة بالمشركين ميجا شما را چیش دکی با الله عز و جل شما نه توقیر میکنه نه تبجیل میکنه ایچ چیز نمیکنه شما در ایتر مجالس ما پیش میکنیم با مردم که گدایگری میکنیم که پیاریم قرآن کریم و خاکیم بسازن قرآن کریم بی گدایگری ضرورت نداره قرآن کریم فقط از طریق شمشیر سر مردم حاکم میشه که بخوای یا نخوای ببین ما چقدر ما قرآن چقدر برای مردم بی عزت ساختیم ما سنت چقدر بی عزت ساختیم از این خاطر ما بی عزت هستیم پیش مردم نوامی تنظیم اسلامی چی ازت داره؟ خصوصا در این چند روز شما مشاهده کنید ازتش به کجا کشته؟ در تلویزیون خواسته میشن فکر میکنن که کسی بسیار گناه بس و عظیم مرتکب شده باشه بسیار گناه بزرگه بخواه که از مردم خدا چی کنه پنهان کنه نمیتونه اسلام من هیچ ازی که گویه در قفص اتهام داخل کنیم اسلامه سید قطب رحمه الله میگه وقتی که ما به امریکا سفر کردم در وقت که برد به اسلام التزام نداشت سید قطب رحمه الله در وقت خودش میگه من اسلام التزام در وقت نداشتم در اونجا میگه اکثر کوشش می بود که امریکای کوشش میکردن که اسلام زیر یورش بگیرن که اسلام یس یس یس یس میگه من و مردم همشه کوشش میکردن که اسلام حالت دفاع را به خود بگیره سید قطب میگه رحمه الله میگه من با ای که میگه من به اسلام التزام نداشتم خب من میگه همشه شکل هجومی را به خود میگرفتم اسلام و دفاع ضرورت نداره اسلام حتی کتابایی که یه بار نوشته شده که دفاع اسلام اسلام با دفاع ضرورت نداره اسلام واضح هست روشن است یک بار شما اسلام وقت تطبیق شد خود به خود از خود دفاع میکنه اسلام ضرورت با دفاع نداره بس ببینید ما حق در حیثیت قرآن کریم پیش مردم پایین بردیم که حتی از مشرف مجتهد جور کردیم از کرزی مجتهد جور کردیم ما تا زبانی فای محمد بالاتر ناسبات میکنه ببین خودشان میگه ما کار کردیم با اسلام اختلاف داره آمریکا در افغانستان میخوام میگه با اسلام اختلاف نیست هیچ مشکل نیست اینا اهل زمان اهل زمان است نمیدانم یست ایک قدر اسلام پیش از یا پامال ما خود ما پامال کردیم کی مردم ها مجتهد شدن حالا یعنی با اسلام حالا صحبت میکنن بین قرآن چه قدر شد در حالی که مثلا شما ببینید که در این کشورا که هستین شما مثلا به بانی پاکستان یا به می جایی که مثلا بعض مردم هایی که مردم ها شما به این اندک توهین غیر مستقیم کنید با شما چینه معامله صورت میگیرن چی نوع معامله صورت میگه فعلا مثلا در شما در جرمنی میبینن در آلمان نه تمام اروپا یک قضیه به نام هولوکوست هولوکوست یک قضیه بسیار مهم در زمان یهودا در زمان نازی‌ها که بودن هیتلر در این شک نبود که با یهودا مخالف بود خود در این قضیه هولوکوست که است یهودا مدعی به این هستن گویا هیتلر در بعض جایا بازارها یهودی را چی کرد سوختان ها سوختان از این خاطر جرمنی تا به حال به چی به خاطر معذرتی که تقدیم میکنه به اسرائیل مکلف به این نظامی که در جرمنی بارد نظام نازی در اونجا حاکم شد نظام آمریکایی آوردن فعلا نظام جرمنی نیست نظام مزدور است نظام فعلا در جرمنی حاکم است یک نظام مزدور آمریکایی است این نظام که است با من نظامای ما هیچ فرق نداره صرف فرقش همی است که اونها کافر است اینا مرتدین هستند فعلا در اونجا پایگاه آمریکایی وجود داره مطلقا و یک نظام مزدور است از خود مطلقا صلاحیت نداره نظام در جرمنی کس نظام بین جاپان تا چندین سال حق ازینه داشت که سلات چی کنن تولید کنن یا کل نظام های مزدور است کل نظام های مزدور است اینا ببینین امی در اونجا جرمنی به این مکلف میشه که اول باید پوزش باید تقدیم کنه معذرت و تا هم رو سالانه چی میته باج میته به اسرائیل خب آلی قضیه هولوکوست که در قضیه دروغ و محض است صحیح سیکار صورت گرفته اما نه به این شکل که یهودا رو چی کردن یرا بزرگ ساختن این قضیه را خب آل سوال به می است اگه این واقعیت داشته باشه نه داشته باشه این ریاکت شو بگذاره اما امروز این همی قضیه هولوکوست در تمام اروپا قضیه مقدس است چی است؟ یعنی امر مقضی است کار صورت گرفته و اندک انتقاد که متوجه زی کار صورت میگیره انسان به محکمه چی میشه؟ به محکمه کشانده میشه و این امیره ما شما فرم دیدیم که چند روز پیش اگر برادر ده باشن یک کسی یعنی شخصیت خیلی بزرگ نویسنده خیلی بزرگ در جرمنی به محکمه فلان کشان داشته بخاطر از اینکه سرزی شک کرده سرزی قضیه هولوکوست یعنی چیزی مقدس است باید مطلقا باید تماس باید گرفته باید نشه خب ببینید که قضایی که مطلقا قابل گرفت و داد و گرفت است ما قرآن اینقدر خرد بر مردم ساختیم که دمی پارلمان ها که از او که مردم مفسد وجود ندارن یعنی این پارلمان و کسایی است که اکثرشان باید اینا کشته شوند من بدل دین و فقتلوه یا اکثر کسایی اینا هستند که اینا حتی با جرایم اخلاقی هستند دامنگیر اینا هست دامنگیرشان است خب ما به این مردم قرآن کریم پیش میکنیم، ما به این مردم رو زاری میکنیم که بیان قرآن کریم چی کنیم تطبیق کنیم. پس قرآن میگه و ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا، شما چیز دکه به الله عزوجل وقار قائل نیستیم. بی کتاب الله دل وقار ما کتاب الله به دیگری ضرورت نداره. یعنی به رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که آمدن به امی قسم پیشنهاد مساس هم زیاد شده بود، حتی بعضی کسا آمدن که ما مسلمان میشیم این پیشنهاد کردن و شرط سمی است که حکومت بر ما بده. یعنی قبیله آمد به رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن که ببینین حتی اون مردم چقدر فهم از دین داشتن. اساسا هم یک فرد تنها هست، چند نفر در مکه هست. یک قبیله وقت آمد به رسول الله صلی الله علیه و آله پیشنهاد کردن، گفت ما مسلمان میشیم، خب برای ما چی هست؟ گفت چیزی که الله به دیگه مسلمان ها چی کنه تقدیر کرده باشه. بس قضم نه، گفت حکومت بر ما بود. عرب های رو میفهمیدن کار شدنی از در آینده باید حکومت از ما باشه. گفت نه، این کار ما کرده نمیتونم رسا اصلا. خب امر الله عز و جل است که به هر کس نظام داد. ببین رسا اصلا ما نپذیرفت بخاطری خواه عهد بود، عهد پیمان بود. برای اصلا پیشنهاد میکنن که ما تو رو میخواییم امیر عرب ها بسازیم میسازیم. یعنی میشت که بر از طریق امیر عرب ها وحدت عرب ها شد و باز بار روز اسلام مطرح شد من ایسا که اصل اصلا میگه نپذیرم به خاطر از این خون ریخته شد، به خاطر از این بهترین کسا بر از انبیا کشته شدن. میبینن زکریا علیه السلام کشته میشه، یحیی علیه السلام به شهادت میرسه، ابراهیم علیه السلام هجرت میکنه مهاجر میشه. با چی مشکلات ابراهیم علیه السلام مواجه میشه؟ نوح علیه السلام 80 نفر در روایت بسیار اماده ده که بزرگ 80 نفر است. شعیب علیه السلام شما ببینین تمام انبیا را شما مشاهده کن، اصحاب حدود ببینین همه کشته میشن. رسول هم ببینین از مکه هجرت میکنه، آره برای برش پیشنهاد نشد که یک سال همین مراد الهیت را پرستش میکنه مدت یک سال طول همه را پرستش. پیشنهاد شد برش، گفت اگر تو در حق باشی خب ما هم چیزی نکردیم، ما هم نقص نکردیم، اگر ما به حق باشیم تو هم نقص نکردیم، بخاطر اقل یک سال خواست ما را پرستش کردی. این رسول صلی الله علیه و سلم با همین قدر مشکلات متقبل میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینین میره به مدینه هجرت میشه، در مدینه بهترین صحابه کشته میشه. مصعب ابن عمر به شهادت میرسه، مصعب ابن عمر و جوان است بشارت میرسه که سفیر اسلام است، اولین کسی که اسلام در مدینه نشر کرده. یعنی بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم مصعب ابن عمر مکلف میشه که در مدینه برو به خاطر که برای ما زمین است، تو در بین مردم اسلام بین مردم نشر کن. یعنی میبرن انصار و اسلام بین مردم نشر میشه. و مصعب ابن عمر خباب ابن عرت میگه رضی الله تعالی عنه در انگامی که مریض است میگه ما مصعب ابن عمر وقتی که ما میگه برش کفن میخواستیم برش تکفینش کنیم در جنگ، میگه وقتی که و مصعب ابن عمر از بشار افرادی است جوانایی که خیلی غنی و ثروتمند مکه است در وقتش، وقتی که مسلمان میشه میگه وقتی که میخواه میگیره چی کنیم، میخواستیم که تنش جانش پوت کنیم، میگه وقتی که میخواستیم که سرش پوت کنیم پاش لچ میمون، وقتی که پاش میخواستیم پوت کنیم سرش لچ میمون، حتی مجبور شدیم که بعضی از علف و گپا استفاده کردیم میشه پوت کنیم. ای تو مثلا امزرش ما بینیم ای به تو حالت دیبین اسلام به نه به بگدگری زرد نره، نه به بغیرتی زرد داره، هیچ بجی زرد نره. از این خاطر ما میشه به شعار ما بایی باشه با امریکای ها بار کسی که با ما میجنگه در میشه در تاریخ شعار ما بایده میشه باید بایی باشه که ما کس اسلام اسلام دینی به غیرت نیست، اسلام دین رجال است که مردای کسی دفاع میکنه از می اتمن الله عز و جل قسم مردم ما را پیدا کردنی هست، ای وادی الله عز و جل است و این مردم دفاع میکنه. و امروز شما ببینن مشاهده کنن که در زمین عراق افغانستان احتمال خیلی قوی است که از 20 25 هزار نفر تجاوز نکنه تمام مجاهدینی که علی اما دنیا میجنگن علی پیمان ناتو میجنگن و با بسیار اسلحه ابتدایی و ایت که حالت که همه مسلمانان رو ترک کردن حتی از دعا ترک شدن. اما میشه افراد بسیار کم شما ببینین که در انتخابات امریکا اینا موثر هستند، نامشان به همه جهان میبین، نامشان به همه جهان است، نامشان به همه جهان است، اینا مؤثر هستن. ببینین وقتی که یک خطاب می از رهبرای تنظیم ها که خطاب می یعنی تناک بیان می آید ببینین که قیمت نفت به کجا می رسه. بوش صد بیان می ده قیمت نفت هم مارد خدا داره موزارد که اینا بیان می تنید قیمت نفت پایین بالا می شه که خود با خدا غد بیان می کنه که اینا مؤثر هستن، یه عزت است که الله به اینا داده. ازت ازنی من الله داشت الله در کجا هستن در غارها پنها هستن خب آره شما تصور کن که یک خلافت باشه یک نظام باشه وی مردم بر الله صحبت کنن یک قصر سفید حال چیز وجود می داشته باشن از خود امریکا را درک کردن و بوشی نمیشه تاکید بیمه کنن که های کاش مسئله در افغانستان عراق حل میشد ما همه پر آمده از اینجا اونا خون واشنگتن می آین و خون مشکل شما اینجا خلاص نمیشه که ما این مشکل هم. و ما برادرها باید بمی باید باشیم و بلن ما خودم تنظیم برادرها در تنظیم اسلامی در پاکستان همی است کار اینا مشاهده کردن که ببینیم دموکراسی حالت به کجا کشید فاکه زنا به رضای طرفین صورت بگیره همی است باید 5 سال باید جرم باید باشه 5 سال خلاصه کسی یه حالت از دموکراسی است که در ما گفته میست فسال سوال بایی پیدا میشه که امی دستاورد شما چی بوده در 60-70 سال هیچ دستاورد نداشته یک استدراج است که برای تنظیم اسلامی جور شده بخاطر با نام ساختن تنظیم اسلامی جور شده و در این شک نیست در تنظیم افراد مخلصی هستن در این شک نیست که بعض محسوسین از این مردم مخلصی بودن بخاطر اسلامی کارا کردن اما توصیه ما همی است توصیه خیر برادران ما که برشان ما در طور زمامی است که در این بازی ها باید دست بکشن و اینا باید کفر نظام دموکراسی که هر کس در راست باشه چی فلان و چی فلان بر ما مهم نیست من ایسی نظام بر ما مهم است بر مردم باید تفهیم شد که نظام ها نظام ها غیر اسلامی است و ما امی حرام مرتکب شدیم داخل شدیم با این بر ما مفید نبودی چیز دیدیم مشاهده کردیم که چیز بر ما مفید نیست و دیگه الله عز و جل کس ما را مکلف به این ساخته که باید متاغوت باید کفر رو ورزه یکی میست که کفر دن متاغوت همی است که ما در مجالس شرکی باید اشتراک باید نکنیم اینا مساجد ضرار هستن اینا به این خاطر ساخته شدن که مردم اسلام چی کنن اسلام مردم دور بسازن و الله عز و جل شما را توفیق بده که در رای که رسول صلی الله علیه و سلم صحابه چی کردن فاهمان دن دوره ما شما پای بنا بعد شبهاتی هست که در ارتباط مطرح میشه مثلا بعضی کسا دموکراسی را با شورا چی میکنن تشبیه میکنن بعضی کسا بعضی شبهاتی دارن مثلا در باره پیمان که رسول صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت خود تو پیمان به نام حلف الفضول میگن اشتراک کرده بود این بعضی شبهاتی هست که بعضی کسایی که در انتخابات اشتراک میکنن شبهات چی میکنن؟ شبهات وارد میکنن و به هر حال شبهات خیلی واهی است جوابش هم خیلی ساده است و این کتاب که در فلان لیست ما است دموکراسی دیدگاه اسلام اگر کسی کدام اگر میتونی از بازار بگیرن با زبان فارسی است پشتو ترجمه است عین ترجمه می فارسی هم یک کتاب است میشه پشتو بعضی کسا ترجمه کردن الله عز و جل بر شری راج و ثواب بر شان بگردان نمیدانم والا شاید باشه ترجمه و ترتیب سیف الدین مجاهد نوشته شده به فارسی خب پشتو و پشتو هم است در یک حدیث از رسول صلی الله علیه و سلم روایت میکنه مؤلف میگه که میگه در روز قیامت این ندا سر میدهن ندا میشه فریاد میشه که وقتی که مردم در روز قیامت جمع میشن حدیث بخاری و مسلم است هر کی آنچه را عبادت میکرد با او همراه شود اعلان میشه که هر چیزی را که در دنیا عبادت میکرد با او یک جا شود یکی آفتاب پرستش میکرد یکی محتاب پرستش میکرد هر کس اون آفتاب که پشت آفتاب میره پشت محتاب میره در حدیث آمده و کسی طاغوت ها را میپرستید این غیر از محتاب آفتاب طاغوت ها را با آنها میپیوندد و هنگامی که برای مؤمنان گفته می شود چی چیز شما را از رفتن باز داشت در حالی که مردمان همه رفتن میگن از آنها در دنیا جدا گردیدیم اونا آفتاب پرستش کردن مهتاب پرستش کردن طاغوتا را پرستش کردن در دنیا شان ما جدا شدیم و امروز با آن جدایی محتاج تریم چرا از دنیا با اونا امروز چرا مؤمنان میگن که ما فلان به این جدایی فلان محتاج تریم در دنیا با اونا محتاج آمدیم در مسائل دنیاوی منصب داشتن وزارت داشتنی داشتن محتاج بودیم به اونا وقتی در اونجا ما اونا بزاری خود از اونا اعلان کردیم قال خزینا زیاد محتاج است که از یامت لخن در دو حالت خود به خود چکن زیاد بیزاری لان یعنی در دنیا ما ایشان محتاج بودن در این شکل نبود در بعض مسائل خود وقت هم با اینا از اینا با بیزاری کرده بودیم باز میگن که و ما ندادهنده ای را شنیدیم که ندا میداد هر قومی که آنچه عبادت میکردن با آن بپیوندن و ما در انتظار رب خیش استیم اونا رفتن خلاص عبادت می در حدیث بخاری و مسلم است کسی چیز عبادت میکرد امراش میره دیگه اونجا می شه که دموکراسی رو میکرد و دموکراسی هم در اصل کسات مردم از امراش برو دیگه هر جایی که در این جالب است گفته ای قوم از دموکراسی دوری کنید و زهل و شرک آن قبل سپرشدن وقت بیزاری جوید و قبل از این که روز فرا رسد و این بیزاری جستن گرامی ترین و بزرگترین چیز برای شما باشد، شما نارزو کنید. اما بعد سپرشدن وقتش و در آن روز ندامت آه و ناله واسطه در گسود نرساند. و قال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. و گویان پیروی کنندگان کاش ما را به دنیا بازگشت باشد تا از آن پیشوایان خوب متوجه باشیم، بیزاری کنیم، چنان چنان از ما بیزار شدن امروز. همچنین نشان دهد خداوند کردارهایشان را برایشان پشیمانی ها، چیز کار کردن پشیمان از میشن و نیست نشان بیرون آیندگان از دوزخ. اگر شما در ملت ابراهیم هستین ای برادران در رایان بیا و پیامبران، به اهل دموکراسی چنان چی ما در اخیر کلام خود میگوییم بگوید، ای بندگان قوانین وضعی و دساتیر زمینی، ای صاحبان دین دموکراسی و ای پروردگاران شریعت گذار، ما از شما و ملتتان به سوی خداوند اعلان بیزاری میکنیم. به شما و دساتیر شما شرکی و مجالس طاغوتتان کفر آوردیم. میان ما و شما عداوت دشمنی ابدی ظاهر شد تا آنکه به خداوند یگانه ایمان ده. ای چی هست؟ ای شعار یک مسلمان باید باشه، بیزاری از این مردم ها. والله برادرها به ای باور باشنی که الله عز و جل خیلی ذات مهربان و رحیم است. ای قدر که قرآن و سنت ما مردم به عزت ساخته و ای رحم الله عز و جل میکنه که بالای ما چطور بالا اقسام انواع عذاب بالای ما فرستاده. حتی به ای رسیدیم که ما به خاطر که تطبیق کنیم این از این دیگه هم کوشش میکنیم، به خاطر میخوان تطبیقش کنیم، اما کوشش میکنیم که دیگه میره حقیق تر بشه مردم بسازیم، دیگه میره پیش پافتاده تر بشه مردم باید بسازیم. الله عز و جل ما شما را از جیز خیلی نگاه کنه، خیلی خزیه خطرناک است. این سلیبی همی است که قیاد شد پیش نصارا هست، سلیبی ها قیاد شد آن نصارا، و چون جنگای سلیبی تقریبا چندین صد سال پیش زمان سلادین ایوبینا که جنگ شروع شد، دلیل صلیب با خود حمل میکردن، حتی در کالای خود صلیب با خود حمل داشتن. بنام خودشان جنگای صلیبی اختیار کردن، نامش بنام جنگای صلیبی گذاشتن. دو قرن حمله ادامه داشت جنگای صلیبی در کشورهای اسلامی، مناطق شام، مناطق عراق، مناطق بود تقریبا محراق میچی بود جنگای صلیبی بود که الحمدلله با شکست بسیار فاحش متوجه شدن در این منطقه. امروز هم کس همی است و بوش در قبل از اینکه حمله شه سر امارات در افغانستان ایره به یه اشاره کرده بود به یه چیز من کراست میگن چی میگن به جنگ اشاره کرد که جنگ جنگی صلیبی است. خودش لفظ خودش بود که اشاره شد. امی دموکراسی همی است، صادق و امی دموکراسی همی است. اصلا امی دموکراسی که است به این صادق به دموکراسی به می هستن، به دموکراسی صادق است. یعنی به این معنی صادق هستن که دموکراسی رو میخوان که در اونجا باید منافعشان، در اونجا باید چیشان منافعشان باید تامین شه. و امید دموکراسی خودش کفر است. ما با پذیر که با پذیرت هم با اسلام بر آمدیم به این چیز. و دموکراسی که از منافع اینا را چی میکنه؟ تامین میکنه، در هیچ شک نیست. نه تنها دموکراسی، مخاط هر نظام غیر اسلامی که از منافعش را تامین میکنه و هر ات تامین نظامایی که پیرو دموکراسی که در اونجا نظامشان چی نشه، مثلا بگوییم مثال صدام در اونجا نظام اسلامی نبود در عراق، اما چون نمیفهمیدن که در آینده در هیچ شک نیست، در آینده مشکل به ما ایجاد میشه در منطقه. من اینا یک مانع هست، نه یک مانع هست، اینا را باید چی کنیم؟ مانع را باید دور کنیم از اونجا. این نیست که نه به دموکراسی چین مخلص نیستن، خود دموکراسی در امریکا هم دموکراسی هست مشاهده میکنه. و جنگ جنگی صلیبی هست، پا کسایی که شعار به دست دارن، بیرق به دست دارن صلیبی هستن و بوش کس هم صلیبی بسیار بزرگ هم دست خود گرفته و هر کسی که در صف بوش هست صلیبی هست، هر کسی که باشه. و جنگ بوش خودش اعلان کرد یا با ما باشن یا با چی باشن، با طرف مقابل باشن. این جنگ جنگ صلیبی بشه نه جنگ صلیبی، اما این جنگ صلیبی از دلیل بعضی کسا بشار که اصطلاح جالب دارن میگن که جنگ صحیو صلیبی است، یعنی صحیو صحیو نیستا و یهودا در داخل هستن به این جنگ. و این جنگ فلان اونها تمویل میکنن جنگ و این جنگ فلان ادامه داره و بایی ما بایی باشیم که امریکا که بشار قیمت بزرگ از عراق از افغانستان بیرون میشه، یعنی بعد داشته باشه بشار قیمت بزرگ از افغانستان و به خاطر که امریکا هم گفتن نمیخوان به جوری بیرون شون از عراق از افغانستان، خاطر که میبینم کلینتون خودش از جمله کسایی بود دموکراتاک در مجلس کانگریس اکثریت گرفتن در مجلس سنای امریکا، این اولین چیش هنمی بود اشاره به ای کردن که ما در افغانستان کس باید افراد بیشتر باید بفرستی. کیسینجر وزیر خارجه سابق امریکا هست و از جمله فعلا در امریکا کس از وزیرای خارجه که بسیار نقش بزرگ سیاست خارجی آمریکا بازی کرده تا حال میکنه کیسینجر است. هنری کیسینجر یهودی است. هنری کیسینجر. جمله کسی در قتل ملک فیصل در سعودی دست داشته چیز. طبیعی است اینا خود به خود توطئه دستور ناجور کردن به چیز. و هنری کیسینجر کس ایرانی بسیار صراحت اشاره کرد گفت که خروج ما از عراق یعنی عقب نشینی آمریکا از عراق این در حقیقت شکست 5 قرن تمدن غربی است. یعنی این آمریکا متخبی داره بوش همیشه اگر شما شین تعقیب کرده باشین بوش همیشه ملت خود با صبر دعوت میکنه یک جنگ باید صبور باید باشین و ما حاضر به قربانی هستیم. اینو میگن واقعا آمریکا خیلی در جنگ قربانی دادن 45,000 نفر کشته اقتصاد ورشکسته حالت به کجا کشنده آمریکا کجا کشنده شده. اما بایی هستن که اینا می جنگ مصمم هستن و بایی جنگ اینا که هست اینا می جنگ هستن چیز در برانشان در عراق هر قسم باش اینا در روان هستن اما با قیمت بسیار بزرگ برشان تمام میشه انشاءالله در آینده. یکی هست و هنری کیسینجر که هست گفتم نه که خصوصا تراگر خیلی قوی هست فلندرات در آمریکا در اینجا هک هست و فیلن طبق همو روشای رکو وزه کرده طبق دو فیلن امریکا پیش هم میرم و تقریبا وزارت خارجی امریکا پیش میرم. اینه بعد چیزایی که مثلا اینا مطرح کردن امریکا مطرح کردن مثلا بگونه مثال همی است که دفاع یک وقت مطرح کرد چند ماه پیش دفاع از حقوق اقلیت‌ها در کشورهای اسلامی این چیزا خیلی مطرح شد